عصر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو رسول الله سم سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده درې مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان رحم لرونکی ده اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا كلا چه ده الله مرست راشي و براي در پا برخشي او ای پیغمبر ته وګوري چې خلک دلی دلی د الله په دین کې داخليږي نو د خپل پروردګار له سناست عینه سره د هغه تسبیح وکړه او له هغه نه بکنه وواړه بشکه هغه ستر توبه قبلونکی ده.